Inilah cerita misteri jimat dengan judul Misteri Kedung Singkal. Kiriman dari Sri Adi Harjono. Jimat menyapa Anda malam ini menceritakan tentang misteri Kedung Singkal. Wayah bak donyisak saimit teko ning omahe Karmijan isih kambi nyendhekake sepeda ing cagak emper dheweke wis undang-undang sing duwe omah. Kabener wektu iku Karmijan lagi enak-enak teturon ning bangku karo nglaras mirama gending-gending palaran saka radio. Bareng krungu swaraning saimit, Karmijan terus krengkangan tangi lan bagekake sing mara dayok. Wah, kok layayem lagi yamine wis teturon karo ngematake gending-gending palaran garapan Sondong Raos Kinarto Sabdo. Slulu Saimit glendang-glendeng banjur ajak-ajak, mumpung padang bulan ayu donjolo ae. Ora ngerti petung kowe iki, sumambunge Karmijan nemu pameleh. Iki mau rak nasasi tali wangke. Wong iki dino jemah wagi sasi apit. Walah, nek gatek ne pitungan menungso yurako berenggrembiah-grembiah. Singiko, singiki. Ayo, nek ono wong kacilakan megap-megap mungkul kebener dino naas. Apa kudu ngenteni dino sisoe lagi untuk digawanya rumah sakit. Mungkul rak malah kedarung mati no. Karmijan jegrek, Saimit bacotake omong. Petung ya petung jan, ning kudu pilah. Nek kanggo wong duwe gawe mantu, sunatan, tingkepan, ngedeke omah utawa nandur, ya sakmestine ya nganggo petung. Ning umpama nyambut gawe kanggo butuh urip adinan, petunge ya anggere awak waras. Kejaba saka kuwi nek kanggo bab-bab sing sipate darurat. Embuh bener, embuh luput. Kojae Saimit kumawa ngowahi nalar pangertene Karmijan. Petonge waton dheweke madhep mantep oleh percaya marang panguasane kang gawe urip. Mula temahane dheweke kaya kebo dikeluhi manut marang karepe Saimit. Njur nyang endi oleh njolo? Nang Kedung Singkal, kidul umbul tambar gudho, iwake kutuki sak lengen-lengen, wadri catule gedhe-gedhe. Pancen Saimit lan Karmijan iku kaya tumbu entuk tutup, duwe hobi padha seneng njolo. Kejaba kanggo lawuh dhewe iwak entuk-entuk ane asring diduntumake marang tangga teparo lan sanak wedra. Saengga uripe ing tengah bebrayan bisa sambah, ora duwe kasepen. Jalaran dumadine rasa kasepen iku mergo menungso luwih seneng bangun tembok tinimbang gawe kretek panguripan. kretek panguripan kang bisa dadi sarana sesambungan lan sesonga. Jolo kepis aki cirik lan senter kang diterapake ning batuk. Karmijan terus pamit sing wedok lan gagian ngetokake sepeda. Wekasane wong loro nunggal klangenan kasebut banjur bablas tumuju desa Ngudo. Kang yen dilakoni kanthi numpak sepeda udakara sak jam. Tekan desa Ngudo senajan lagi jam 09.00 nanging wis ketok sepi. Omah-omah akeh sing wis tutupan. Mung ing cangkruk-cangkruk parundan lan warung kang isih katon rame. Munggo ing sisae mit lan Karmijan kahanan kang mangkono iku ora katik direken. Nyasak sepining wengi wis dadi sego jangan. Mula menawa dheweke isih mranguli uang ya malah muji syukur marang Kang Maha Kuwasa. Kacarita, bareng lakune wong-wong kasebut tekan dalan simpang menyang Umbul Tambar. Kekarone banjur menggok ngidul. Montel sakwetara doi wis tekan jaba desa Iring Kidul kang terus ngambah dalan setapak nuju alas dusun Selowire lan Selonatah. Wondene kanggo mbacutake laku kapeksa sepedane wong sakloro nuli diglesepake ning enggon linduk lan dikunci. Bareng wis mangkono banjur mlaku darat marani dununge Kedung Singkal. Rembulane menor-menor lintangi abyor. Langite katon mompyor-mompyor. Ambak ngono kedaya wit-witan sakiwa tengen dalan kang dhuwur dulan ngrembuyung godhonge mahanani ing kono kawistara peteng lan singup. Saya-saya kasembuh swara kewan wengi. Gangsir ngentir, walang kecik, manuk uwek lan benci. Marai awak merinding lan mengkoroke gulu gitok. Mula senter akini Saimit lan Karmijan terus diurupake. Kedung Singkal. Banyune katon kimplah-kimplah kapanduk cahyaning Yacandra sarta kena sulak ing Kartika kang pating kelip saka angkasa. Dasar kedunge amba mula ya ora kayoman dening wit-witan. Wah, Saimit lan Karmijan senenge ngayang batin. Selak ora sronto wong-wong iku tumuli golek nggon sowang-sowang. Karmijan pilih miwiti gawe saka kedung sisih kidul. Ora gandalan wektu wis keprungu swara biak biyu kekarone padha ngebiyukake jolone sowang-sowang. Wah, apa merga nasasi tali wangke ya? Kok joloku ora tau nanggone iwak? Karmijan glocita. Wong Saimit ki sok pinter, mula nggugu omongane ya ngene iki akibate sial. gandeng oleh ngebukake jolo bola bali ora tau nanggori wak. Mula Karmijan terus nurut kali mengidul. Menawa diurut uluane kali kasebut ono daerah Sentono sakwetane Selowiri. Ujaring kondo jari alas saurute kali kuwi gawat kaliwat liwat. Kali kuwi akeh kedunge, kayata kedung Banteng, kedung Singkal, kedung Lajur, kedung Aron, kedung Wingin lan kedung Kranjang. Yo ing kedung Kranjang iku sing ana siluman ula, truna bebek kang kadhang kala ngaton tawu iwak. Mungguh carane buntute dilerekake ning pangwit gedhe lan endase banjur diobat abitake kanggo tawu. Bali wae mbok ora usah bacot. Karmijan kaget kepating. Padha sak nalika awake dadi ngoplok. Balung-balunge kaya coplok, mripate melolok. Sentrakine dadakan mati lan ujug-ujug mak jenggelek ana wong eli-eli. Senajan sentre ora urip nanging leger, wujude wong kasebut meksa isih katon ketang mung remeng-remeng. Jebul wong loro tuwa ngligo nganggo bebet lan sampiran kain wedelan. Sing siji jenggote dawa nganti tekan dada. Juan, Karmijan. Jolo ku entuk iwake gedhe-gedhe. Kilo, aku ora kuat narik mrene. Aku nyagake wangi. Rawat-rawat Karmijan krungu Saimit bengok-bengok njaluk bebantu. Nganut kancamu nganti ambyur kedung Singkang. Kowe bakal dadi abdine para sentana ing kraton Gunung Sedap. Mureh cetane kue takon marang wong lanang inang ing desa Ngudo. Wis kono bali wae. Lebar omong ngono mau wong tua loro kasebut nuli plas ilang kaya kasebut angin. Karmijan saya wel-welan. Nanging rasa ilinge banjur timbul. Eling marang panguasaning Gusti Kang Murbeng Dumadi sing tansah njangkung uripe. Mula karo brangkangan dheweke dikebat merepeki Saimit. Rasa ngopeni jolo, ayo nang bali. Kambi ngos-ngosan menggeh-menggeh Karmijan alok soko kaduan. Loh, mumpung leku jolo keterima kok malah ngajak bali. Aku wis untuk kutuk salengen-lengen walu lan radir catul setengah kepes lo. Semantani Samimit isih karo ungkak-ungkik narik jolo. Igenah nek iwak gede-gede tur akeh. Mula abote ora mekakat ayo kene nang iwangi. Hes, iwangi-iwangi gundulmu klo. Jolomu tinggalen lan kepismu buaan ayen kedung kono. Ayo bali. Ora katik diimbali omongane. Karmijan terus geret Saimit kepeksa diajak lunga saka kedung Singkal lan goleki sepedhae terus ngeblas mulih. Bareng tekan omah Karmijan lagi cerita ngelani elek-eleke wong tuwa. Wong tuwa loro sing metuki dheweke lan ing sak kiduling kedung Singkal. Ing dino candake Karmijan lan Saimit ngelingake goleki wong lanang ing desa Ngudo. Pranyata piyayi kuwi Mbah Sarpani. Karo nemoni dayoi Mbah Sarpani wat-wet ngubengake susur kresiki kinang ning untu. Bareng wis mangkono susure terus didreslepake ning antarané gusilan jero lambing ngisor manyul. Sak banjure Mbah Sarpani nyeritake lamuning jaman Jawa maju jane ana bocah plumbungan buruh angon kebu ing Ngudo. Bareng wis tutuk kanggone ngawula bocah angon mau entuk upah gudel lan parirong gedeng. Kocap sak durungi digawa bali menyang plumbungan, gudele diguyang disik ning kedung singkal. Ana dene pari lan kimpulan sandangane diseleh ing sak lore kedung. Sak temene bocah angon kasebut wis dilingake Mbah Jenggot lan Mbah Jinteng supaya orang guyang gudel ing kedung singkal kono. Awit dina kuwi para sentana kraton Gunung Sedaku lagi disebar golek abdi ing saurute kali kidul Ngudo. Nanging bocah angon mau mregundung. Wekasane bocah angon iku banjur kalap sak gudele. Dadi abdi ing kraton Siluman Gunung Sedaku kang saikine ararai dumunung ing Laradan Sentono sak wetane Selawira. Ya mergo bocah angon lan gudele kalap, mula papan panggonan kanggo nyeleh pari lan kimpulan sandangan iku banjur dikramatake dening wong akeh kang wusanane terus karan punden kramat. Dadi dudutane punden kramat kasebut dudu makomi sapa-sapa parandene mung petilasane bocah angon lan budele kang kalap ing alaming lelembut kraton Gunung Sedaku. Yo iki crita saka aku Misteri Kedung Singkal bersama tim Jimat. Auuu.